Vítejte, priatelia, pri dnešnom takom malom ponore do histórie. Pozrieme sa na jedno naozaj zaujímavé miesto v Lisabone. Áno, Alicorista. Presne. Máme tu podklady z projektu mesta Lisabon, ktorý sa volá Lojáskom história, teda obchody s históriou. A toto miesto, dnes už vlastne reštaurácia, no, má príbeh. Určite má a my sa vlastne pokúsime prejsť tie také kľúčové body, ktoré ho formovali. Od čoho začneme? No, od jeho koreňov, povedzme na konci 19. storočia, cez obdobie, keď sa tam údajne zastavovali aj celkom známe postavy. Až po súčasnosť však. Až po to, čím je dnes. Je to taká sonda do zmien v Lisabone, dá sa povedať. A hneď ste spomenuli tie známe postavy. Mňa tam zaujal jeden detail, vraj tam často chodieval slávny básnik Fernando Pessoa. Áno, to sa spomína. Tak to je skvelý začiatok, poďme na to. Ako to vlastne celé vzniklo? Takže, Alicorista ako firma tá vznikla už dávno, v roku 1896. 19. storočia? Áno. A vyrábali likéry. Zdroje hovoria, že z národného ovocia. Čo presne to znamená, ťažko povedať, ale... Zaujímavé. A samotný obchod, ten fyzický priestor? Ten prišiel až neskôr v 20. rokoch 20. storočia. Založila ho spoločnosť Abel Pereira da Fonseca. Čiže bavíme sa o vyše storočnej tradícii spojenej s nápojmi. Áno, a tie vrstvy histórii, tie vidno aj na tých menách a vlastníkoch, lebo tá pôvodná firma tá sa v roku 1915 premenovala. Aha, ako? Na Compañía Portuguesa de Licores. A len o pár rokov neskôr, myslím, že 1922, ju prevzala tá spomínaná Abel Pereira da Fonseca, LTDA. Čiže nebol to len jeden majiteľ, jeden príbeh? Vôbec nie, je to také prepletené rôzne vízie, rôzne obdobia. Ukazuje to, ako dynamické to vtedy bolo. A práve niekedy v tomto období tam mal chodiť aj ten Pessoa. Človek si hneď predstavuje tú atmosféru. No, presne, kaviarenský život, bohema. Okrem tejto slávnej spojitosti, to miesto si vraj zachovalo aj pôvodné dekoratívne prvky. Áno, spomína sa to a dokonca, že ich fotky boli publikované v novinách Expresso. To už niečo znamená. A potom prišiel rok 1994, kedy obchod zaradili do publikácie Loyas Antigas de Lisboa. Staré obchody Lisabonu. To je už vlastne oficiálne uznanie. Presne, že to má kultúrny a historický význam pre mesto. A dnes je súčasťou projektu Lojáskom história, čo len potvrdzuje, že mesto si tieto miesta cení, chcete príbehy zachovať. Ale čo je na tom možno najviac fascinujúce, je tá premena. Myslíte to, že už to nie je obchod s likérmi? Presne, že dnes je to reštaurácia. Áno, stala sa z toho reštaurácia. A so špecifickým zameraním. Nie hocičo, morské plody, stredomorská kuchyňa, európska, portugalská. To je dosť veľký skok od likérov, ne? Čo nám takáto zmena hovorí o tej adaptabilite takýchto historických podnikov? No, je to výborná otázka. Podľa mňa to odráža asi viacero vecí. Jednak schopnosť prispôsobiť sa, trh sa mení, zákazníci tiež. Možno už nebol taký záujem o tradičné likéry. Možno. A naopak, gastroturizmus v Lisabone, ten prekvitá. Takže to mohla byť aj stratégia, ako zachovať ten historický priestor. Dať mu novú funkciu, aby prežil. Presne tak. Namiesto toho, aby zanikol, proste sa zmení. A tuto vlastne aj nadviezuje na ten pôvodný kontext, viete? Pohostinnosť, použitok, aj keď inou formou. Dobre, takže ak by sme to mali rýchlo zhrnúť, máme tu miesto, ktoré začalo s likérmi koncom 19. storočia. Áno. Zažilo zmeny názvov, majiteľov. Stalo sa známym aj vďaka Pessoovi. Získalo status historického obchodu. A dnes? A dnes je z neho reštaurácia, zameraná na morské plody a stredomorskú kuchyňu. Výborne zhrnuté. Je to pekný oblúk. Od výroby destilátov cez ten kultúrny odkaz, historické uznanie, až po tú súčasnú gastronomickú identitu. Je to príklad adaptácie prežitia. Príbeh miesta, ktoré sa mení spolu s mestom. Presne. A na záver možno taká myšlienka. Skúste si predstaviť Fernanda Pessoa, ako tam sedí. Pred 100 rokmi, možno fakt, s pohárikom likéru. Mm-hmm. Aké myšlienky sa mu asi rodili v hlave? Aké básne? A koľko ďalších príbehov, takých tých obyčajných ľudských, tie steny zažili? A stále ukrývajú. Aj keď dnes už voňajú inak. Presne. To sa už asi nedozvieme.